Modern Sabahlar başlıyor. İyi kalpli insanlar, Gordon Alışveriş Merkezi sunuyor hala değil mi? Canım sunmaz mı ya? Aynen. Sunuyor. Çünkü bir şeyler değişmiş olabilir diye umuyordum. Gordon Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar'da sizlerle birlikteyiz uzun bir aradan sonra. Hoş geldiniz efendim stüdyomuza. Ya bırak şimdi, bırak ya şimdi, sen hoş geldiniz ya. Sen hoş geldiniz esas. Bilmiyorum sert mi oldu Fahir? Valla baya sert oldu. Baya baya sert oldu. Hoş ne yaptın nettin? Hoş geldin ne yaptın? Nasıl? Nasıl beğendin mi Orta Anadolu, İç Anadolu? Anadolu insanını özlemiş misin? Anlat bakalım biraz. Evet. Uyuma sonra uyursun. Anlat. Espri biraz olmuş anlat. Burada da onu çözmeye çalışıyor bir tarafta. Aman boş ver. Ben kendim espri olmuşum. Ne olsun ya, sizi özlemekten zaten hiçbir şeyin keyfini çıkaramadım. Hadi ya. Ha, kurban olurum. Sizi özlemen bitiyor. Bürge diyor tamam al hadi tamam cep telefonundaki fotoğraflarına bak hasret gider falan. Dinleyicilerimizi özlemeye başlıyorum bu sefer. Onların fotoğraflarına da baksaydın. Onların hepsinin fotoğrafı da yok. Niye Twitter'da baksaydın hepsinin ayrı ayrı fotoğraflarını? Aa bak hiç aklıma gelmedi. Ya. Yapmaydı internetin mi yoktu? İnterneti yokmuş. İnternet de paraydı sonuç olarak Fahir. Bürge olmaz dedikten sonra nasıl girecek? Ağlamaktan gözlerim şişti ya. Vallahi ağlamaktan gözlerim şişti. Bir de zaten zihnimde habire macera dolu Amerika şarkısı. O da zehir etti bir tatilimi geldim. Kot pantolonlu olan mı? Kot pantolon. Evler karışmış bulutlara. Yani o ben şarkının sadece mavi macera dolu Amerika kısmını hatırlıyordum. Ha. Oraya gidince şarkı zihnimde nasıl yer ettiyse evler karışmış bulutlara. Peki o memo sana... diye şey yapmaya başladım. Peki sana bu şarkı dışında bir tepki oldu mu Amerika'da? Çünkü hiçbir tepki olmadı. Gider gitmez bir deprem felaketi yaşandı. Hemen arkasından bir kasırga. Bir kasırga. Ondan sonra sen oraları terk ettin. Ondan sonra kasırgadan tropik fırtınaya indirildi hemen. Kasırganın şeyi, jeliyesi. Yani, Obama, yani? Obama adayı terk edene kadar ben herhalde uyduruktur falan diyordum ama baktık Obama tutuştu. O noktada şey olduk biz de. Orada da sizin paçalarınız tutuştu mu Ege? Obama tutuştuysa biz de tutuşalım dedik. Maalesef öyle oldu. Ama yani depremi şeyi falan dışında gayet güzeldi. Deprem ve fırtına dışında bir sorun yoktu diyorsun yani. Güzel güzel gittiniz geldiniz. Gayet evet. Güzel yaşadık. Ne tür felaketler vardı? Çünkü Oktay biliyorsun burada sen yokken dünyanın en güzel... Yani biliyorsun onun hak sırası vardı biliyorsun. Senin bir hakkını kullandın. Ben de bir hakkımı kullanmıştım zaman içerisinde. Oktay onu çok randımanlı kullanamadı ama... Küfür sırasını mı diyorsun? Küfür sırasını küfür kullandı. Küfür değildi ki Fahir o ya. Ya Ege Lux... olur mu? Tabii, sen... Benim yok benim ondan. Senin Amerika maceran sırasında Amerika'daki... felaketleri sayarken bir felaket oldu ki Fahir'le başımıza yani işte geldi. Yangın, deprem, kasırga ve katil karılar diye bir şey çıkardı Oktay Demirci. Ama o kadar da şey o değil. O kadar değil canım o kadar ne olacak yani. O kadar da katil kadınlar demek istemiştim. Ya neyse iyi ama bari ya. Ama bütün sohbetimi mahvetti bilgisayardaki şişme. Ya ben boş ver sen şiş. Evet doğru ben oradan şarkılar zaten karışık kaset yaptırdım ben. Şimdi sen eğer özet geçemeyeceksen biz sen yokken ne oldu ne bitti bir özet bir geçelim. Memlekete özet geçelim. Aynı zamanda dinleyicilerimizin de büyük bir kısmı 9 günlük tatildeydiler. Herkesin onlar asapları bozuk zaten bugün. Ne kaçıracaklar bugün herkesin konusu belli zaten. İki tane pazartesi. Pazartesi. Birincisi bu kadar tatilden sonra başlayan iş günü. İkincisi ne? Fahir herkesi konuşuyor. Arda Turan'ın açıklamaları. Hiç haberim yok. Ya onlar değil zaten bakacağımız ya. Bir, şimdi bir iki tane önemli olay oldu sen yokken. Bir tanesi Erman Toroğlu canlı yayında ruh çağırdı. Ondan haberin var mı? Geldi mi Amerikalılara o haber? Hmm. Yok ama güçte bir sarsılma hissetti oradaki insanlar. Birkaç tane falcı delirip koştu sokaklara. Şimdi televizyon... Koca gözlüklü bir adam görüyorum falan diye bir kadın bağırıyordu. İşte o gözlüğü çıkardı böyle yeşil yeşil gözlükler taktı. Dolar işareti olan, euro işareti olan. Dolar işaretleri ve euro işaretleri. Gerçi dolar, euro diyorlar da euroyu göremedim ben. İkisinde de dolar işareti vardı. Beni mi yiyorsunuz gerçi? Yo üstünde dolar işareti. Onun başına da bir tane bir şey geçirdi. Ne biçim konuşmalar bunlar? Yeminin diyorum ya. Ne biçim konuşma? Amerika'dan mı getiriyorsunuz? Türk televizyonculuğu aldı başını gitti mi? Tabii canım. Ya, tabii canım daha bir tek bu değil ki. Kırmızı bir şal geçirdi başına. Ondan sonra işte futbolun ruhunu çağırdı. Euro işareti gözü bir de kan ter içinde o şalı çıkardı. Boncuk boncuk terlemişti yani. Öyle bir şey. Ondan sonra iğne ve cam küreyle gelerek büyülü bir ambiyans yarattı. Senin anlayacağın özetle öyle bir Mükemmel. Şey. Mükemmel. Bayram özel programında mı? Futbol programında. Yok, futbol programı ya. Var ya onların. Ne çıktı ekibi. Ne dedi futbolun ruhu? Futbolun ruhunu bilmiyorum. Onun hiç konuşması duyulmadı. Şey dedi, ya, ilk çağırmam olduğu için çok başarılı olamadım. Kısmet bir sonraki programlara dedi. Normalde hep şey olur ya böyle futbolun ruhuna El Fatiha okundu falan diye öyle bir. Yok canım hayır. Bu sefer ruhu çağırma noktasına geldik. Şöyle söyleyeyim, altyazıda şey yazıyordu ben izlediğim kısımda. Ruhla istişare edecek. Hadi bakalım. O yüzden öyle El Fatiha şey kalmadı mı? Erman Toroğlu'yla program yapacak adam kalmadı mı piyasada? O yüzden mi kendini ruhlar... Onlar tatildeyken galiba fırsat bildi. Ben de diğerlerini görmedim Oktay. Nerede diğerleri? Kimle yani yapıyor Erman Toroğlu şu anda? İşte o 3-4 kişi var ya onlarla yapıyor ya. O 3-4 onlar kişi ne yapıyordu? Zombi mi? Vampir mi? Öyle bir... True Blood Erman Toroğlu mu? Bir iki tanesi öyle olabilir ya. Erman True ama Blood hepsi oldu. Değil. öyle bir şey. Bir bu hadise var. Ondan sonra bir bu konusu. Yalnız ruh sonra... gelince gitmezmiş bazen. Tabii canım gelir yapışır derler zaten. Çok geç vakitte çağırdılar zaten. Geçi. Ben evet. De dedim piri gelir yapışır, piri gelir yapışır yapmayın dedim ama dinleyen kim? Bir de ekran başında bir tane inanmayan varsa gelmez de. Demek ki herkes de inanıyormuş. Tabii canım boncuk boncuk terledi ya. Gelmesi öyle niye terlesin yani sonuç olarak? Ne yaptıysa artık futbolun ruhu Erman Toroğlu'na boncuk boncuk terletmiş vallahi. Sonra Teoman son konserini verdi. Şahane de bir konser olmuş öğrendiğimiz kadarıyla. Evet. Ayavi Orkide verdi. Ben Denizko'dan dinledim. Yani o gece başka bir yere yemeğe gidiyormuş ama trafik kilitlenmiş gecenin dördünde. Evet trafik kilitlendi ve Ferhat Göçer çok sinirlendi yani. Ben de dedi 5 sene sonra aynını yapmazsam diyor. Ferhat Göçer konseri var 2 gün sonra. Bir başka alışveriş merkezimizde Gordiyon'dan gayrı. Bu Gordiyon'dan gayrı başka alışveriş merkezimiz mi olur? Yani işte. Allah aşkına Ege'ciğim. Yani. Gidelim mi? Ferhat Bey bırakmayı gidelim. Düşünmüyor musunuz diye. Onun öyle bir açıklaması oldu zaten. Vah tabii canım 5 yıl sonra bırakacağım. 5 yıl sonra 4 veya 6 mı demişti? Ben onu ortalama 5 diye aldım çünkü. Püzüm yaz demiş. 54-45'e gönder. Müziği bırakmazsam şerefsizim diye ben de böyle bir açıklamayı duydum yani. Ondan sonra önceki gün gerçi bu sen dönmüştün herhalde. Teoman'ın güzel konseri. Ondan sonra şöyle bir bakıyorum. Teoman müziği bırakırken ben buradaydım. O yeni haber değil. Başka? Ama yani son konserini vermesi çünkü Berlin konseri olacaktı son konser. O iptal mi olmuş ne olmuş? Hadi ya. Tabii bu işte en son. En son son yani. Önceki gün verdiği Babilon'daki konser. En son Berlin'in sondan konseri. Bir öncesi oldu. Evet Babilon'daki konser. Valla benim konsere giden arkadaşlarımdan biri de şey dedi. Son konseri olmasaydı da zaten birkaç sene toparlayamazdı bu konserden sonra dedi. Biraz hafif alkol almış galiba dediklerine göre. Bir tane devrimci inek vardı ya. Bilmiyorum onu. 98 gündür kaçaktı biliyorsun. Kaçaktı Almanya'da. Almanya'da yaşadı. Niye devrimci inek diyorlar? İşte özgürlüğüne düştü. Özgürlükçüm özgürlüğüne düştü. Şey gibi Planet of the Cows gibi böyle bir şeyi. E tabi ona da gelecek işte. Yani ismi ne bunun ismi? Yvonne. Evet. Yaşadığı çiftlikten kaçıyor. Yvonne diye düşününce bak şöyle bir şey oluyor ismi. Ivonne. Ben kazandım gibi. Öyle ne kadar güzel. Şifreli düşündüğü ne kadar güzel. Hemen bak yurt dışı ziyaretleri hemen nasıl etkisini vermeye göstermiş başladı. Adamın algılayışını değiştirmiş ya. Bak benim hiç aklıma gelmedi mesela Ivon. Ivon diye okunur doğru. Şu anda inekler kazandı. Yok o da yakalandı 98 gün sonra ve... Hadi ya. Tabii evet. 4 ay sonra yakalandı sen bizde yokken. Bizde olunca hemen aslında bir hırsla intikamla keserler ya. Hayvanı... İnek yakalamak da zor değildir herhalde ya. Ama ya. Bu Ivon ya. Ivon mu diyorsun? Özgürlüğün bedeli. O zaman Lady Gaga ile devam edelim. Size Lady Gaga'yı görüşümü anlatayım mı mutfakta? Anlatsana biraz. O zaman şarkıyı baştan dinleyelim o sırada. Radyo Tülesi'niz Gordiyon Alışveriş Merkezi'nin sunduğu modern sabahlar devam ediyor. Ege Kayacan, Oktay Demirci ve Kırşehir Fatih Fahir Öğünç bizimle birlikte. Hoş geldiniz efendim stüdyomuza bir kez daha. Nasılsınız, ne yaptınız, ne ettiniz? Fahir biraz da senden dinleyelim. Ben çünkü İzmir'e gittim. Ege'yi dinledik Amerikanları. İzmir'i hepimiz biliyoruz. Biliyoruz yani bilmediğimiz yerde. Sen biraz anlatır mısın? Kırşehir'e damat olarak gittin. Kırşehir... damat olarak mı gittin? Kırşehir'e damat olarak. Yeni damat olarak gittin değil mi? Yok yeni damat. Geçen sene yeni damat olarak gitmiştim. Aa bu sene Kırşehir'e ikinci resmi ziyaretim mi? İkinci resmi ziyaretimi yaptım. niye ilkinden hiç bahsetmedin Fahir bize? saklamak istedim onu. Onu saklamak istedim. Kendime kalsın istedim. Ama tabii ki Kırşehir'imiz, efendim o rasathaneler değil mi? Cecebey rasathanesi. Ne bey? Cecebey. Efendime söyleyeyim. Sacda börek, efendime söyleyeyim değil mi? Kırşehir'imizin. Saç diyorsun, saç ayağı diyorsun. Saç ayağı diyorsun. Valla Kırşehir'imiz güzel, herkese görmek nasip etsin. Yeterli. Ege anlamışsındır herhalde. Şimdi beni ezmeye çalışıyorsunuz ama adam iki saattir yok Times Square'di, Soho'ydu, bilmem neydi, hayır, Boston'du. Ah, ben sana hiç öyle bir şey olur mu? Yani benim canım, Allah Allah, ne alakası var? Ne alakası var yani? Her yerin kendine has güzellikleri var diyelim. Biraz o zaman gündeme bakmayalım mı? İster misiniz? Acık da gündem, buyurun, diyelim lütfen. Hayır yani senin olmadığın, hatta senin de olmadığın Fahir. Kırşehir'de olduğun günlerde. Olur, o olur, o bana uyar. Yok Böyle Dans'ta bu sezon hangi ünlü profesör yarışacak? Depremci profesör, Badici. Evet ya. Ciddi misin? Şener Üşümersoy. Zaten başka kim? Bu yüzer adam mı? Hayır be. Badici. O Esat Kıratlıoğlu senin dediğin. Bodybuilderci. Biliyorum, uzun saçlı bodybuilderci. Ha, yani saçları aslında uzatmaya çok müsait değil ama. Üstsüz görmüş müsün saçları... profesörü? Tabii canım. Tabii fotoğrafları. Üstsüz böyle bir fış fış yapan. Saçma sapan açıklamalar. Açıklamayı dinleyemiyorsun. İstanbul büyük tehlike altında derken memeleri oynatıyordu. Ben bir kere seyrettim. Bakın. Bakın bu şekilde fay hattı diye göğüslerin birini şey yapıyordu. Böyle böyle oynayacak. Bu Anadolu şey hattı. Kuzey Anadolu fay hattı. Fay hattı baklava gibi düşün diye kasıyordu, böyle baklavaları gösteriyordu. Ey yavrum ey. Neyse, öyle bir gelişme var. Bir de Bozcaada'ya bir akınmasyon oldu bayram tatilinde. 34 bin kişi gitmiş Bozcaada'da. Batar. Yok ya, iyi, bayağı sıkı bir adam. Sıkı adam. Sıkı adalarında. Birinin kulaklığı ötüyor. Birinin kulaklığı ötüyor. Kimin kulaklığı ötüyor? Benim kulaklığım mı ötüyor? Gene bana patladı değil mi? Gene bana patladı kısma yani. Kısma yapmıştım ben. Şimdi Bozcaada'da ne kalmadı 34 bin kişi gidince? Etme. Hayır, bira. Yok, etme. Otel mi, restoranlar mı, etme mi Fahir'in dediği gibi, yoksa sahillerde oturacak yer mi, yoksa alkoller mi? Alkoller kalmadı. Alkol kalmamıştı, ne olacak? Ama orası tam orada şarap bağ bir yerdi. Orada bağ yok mu ya? Bozulmuş içselermiş. Bozuldu canım, bağlar bozuldu, çok oldu. Hadi ya. Nasıl bağlar bozuldu? Daha bağlar bozulmadı. Oktay. Bağlar bozuldu, ortaklıklar öldü mü? Valla etme kalmamış hakikaten. Etme kalmaması ekmek olması lazım. Mi? Yetiştiremiyoruz demiş ekmekçiler. Ekmek siz de doyamıyoruz demiş turizm. Ondan sonra evet, sen yokken yine Melih Gökçek Otü'den yol geçirme ya üzerine konuşmaları yaptı. Ya onu anlamadım ben, hala şeyi böyle Facebook'tan geliyor, efendim Twitter'dan geliyor. Ben de hakikaten anlamıyorum, bir okulun içinden yol geçirme coşkusunu böyle bir mantık olarak oturtamıyorum bir Ege'ciğim taraftan. Başka şansı yok. Yani onu oraya yapmak için muhakkak olarak. Ve ya çok güzel bir fikirle geldi biliyorsun. Nedir? Bunu böyle yapamıyorsak ne yapabiliriz, ne yapabiliriz? Referandum yapabiliriz diye. Bunu referandum yapalım. Tabii referanduma sunulacak. Referandumla o zaman ne sunulacak? Yol geçirilecek diye, tamamen yıkılma diye de sunalım o şeyi. Yani o okulu kaldıralım, halka açalım. Herkes okusun. Zaten öyle diye. Eymir'de halka açılsın. Referandumu öyle yapalım. Eymir'e zaten herkes girebiliyor. Herkes girebiliyor. Bir kere beni o almamışlardı diye, onu biliyorum yani. O de öyle bir herkes girebiliyor diye bir şey yok ki. Yani sınavı var bunun, bir şeysi var. Yani o tip bir şey zaten var. Referandumla girilsin ODTÜ'ye de, öyle bir şey yapılabilir. Herkes için ayrı tamamen ayrı. Tamamen üniversite olmaktan çıkaralım. Burayı mesela otopark haline getirebiliriz. Çünkü çok yoğun trafik var. Tabii Eskişehir yolunda sürücüler park edecek yer bulamıyorlar ve çok... Yol kenarı yerine. Yol kenarını. Bir yeriye park edeceğiz, nereye park edebiliriz? Ben geçen gün şeyi gördüm. İşte bu ODTÜ yolu olmasın diye bir şey var ya. Kampanya. Kampanya var. Nasıl bir kampanyaya zorunlu bıraktılar bizi ya diye düşündüm. ODTÜ yol olmasın diye. Buyur. Nasıl bir kampanya başlığıdır bu yani? Tabii ki olmasın. Evet, bizde istemiyor. Herkesin böyle demesi gerekmiyor mu? ODTÜ yol olmasın. Hakikaten burada bir işte bir daha kampanya? İyi eğitim bilmem ne falan filan gibi böyle bir şeyler, imzalar toplanması gerekirken. ODTÜ yol olmasın diye bir başlıkta kampanya. Şey gibi bir yaklaşım. Kardeş sen ilk önce bir yol olmasın, ondan sonra eğitim hakkın için şey yaparsın gibi bir dur. Ama bana da şey gibi geliyor, böyle bir her gün gazetelerde görüyoruz işte. Ne? Bu yol geçireceğiz, şunu yapacağız falan filan diye. Yani böyle bir olay çıkmasaydı Melih Gökçek bu kadar yoğun bir şekilde çıkamayacaktı gazetelere. Onun için yürütülen bir süre sonra da kapanacak bir şey. Çünkü yani bir geçen sene akıl, öyle oldu mantık, da. Yani hiçbir şey yokken bu civarda bu okul vardı. Ondan sonra bunun çevresine onu yaparken düşünecek. Efendim onu oldu. Öyle geçirirken niye öbür ondan tarafı? Ondan sonrasında burada her şeyden önce olan okulun biz ortasından geçelim demek bir akıl, mantık, bir... O yüzden başka bir halkla ilişkiler çalışması gibi geliyor bana. Hani bütün bu yaygarayı koparan, haklı olarak ses çıkaran arkadaşlar da buna hizmet ediyormuş gibi geliyor. Yani ortada aslında sadece bir halkla ilişkiler çalışması var. Çünkü aklı başında bir insanın okulun içinden yol geçirme konusunda evet geçsin ya rahat edelim, iki dakika durmayalım trafikte, onun yerine buraya şey yapalım, orayı keselim, burayı keselim falan filan. Öyle de şimdi bazen de aklın başında olsa bile aklı başında olmayanlarla mücadele etmek için aklın başında değilmiş gibicesine hareket etmen gerekiyor. Trafikte yani, iki dakika kaybetmeyelim buranın. Tabii. Okulun yani bu zaten olmaz falan filan deyip rahatlatmamak lazım. Birden bir bakarsan olurmuş verir. O yüzden olmuş oluverir yani. Aa yok şey fikri yüzden... var. Ot diye alt geçit yapacak. Yani böyle güzel mermerleri aldım demiş. Fayanslar, mermerler hepsi hazır. Evet bu arada bak bir gelişme de odur. Dikmen alt geçidi güzel mermerlerle şey yapıldı. Mermere doydular çocuklar. Valla mermer değil tam mermer dediğimiz türde. Öylesine güzel mermer. Görmedim onu ben inşaat halindeydi giderken. Nasıl görmedin her ya? Taraf mermer. Ben bugün seni bir gezdireyim orada. Valla gezdirin hakikaten ya hasret kaldım. Bugün seni bir gezdireyim ama bu cumartesi galiba o ODTÜ A1 kapısı... Girişinde ODTÜ yol olmasın başlıklı kampanya çerçevesinde toplanılacak galiba. Bu konuda bir şey yapılacak. Bu bir ayrıntılarını öğrenelim. Önümüzdeki hafta içinde konuşuruz zaten ayrıntılı da. Böyle de bir gelişme var. Tekrar her sene bir güz dönemi öncesinde bu konu bir açılıyor. Yani bir halkla ilişkiler çalışması olarak ODTÜ'nün içinden yol geçecek başka bir trafikle alakası olduğunu düşünmüyorum ben. Yani ona bakarsın işte her taraftan şey olur. Gerçi düşününce şehrin ortasından otoban geçer mi diye de konuşuyorduk. Geçti işte gördük. Otobanımız var şu anda. Atatürk Bulvarımız otoban. Egeciğim yani hakikaten. Bari ODTÜ yol olmasın değil ODTÜ otoban olmasın noktasına gelmeyelim yani en baştan. Hiç yol geçmesin yoksa bir sonraki şey... ODTÜ otoban olmasın. ODTÜ paralı yol olmasın noktasına kadar gider o endişe. Hakikaten şu anda şey yapılmazsa. Parasız yol istiyoruz. Ne kadar saçma bir kampanya bak. Ona doğru gidiyor. Hakikaten o yol kenarında bir takım insanlar, çocuklar işte dersten çıkıp su satarlar şeyde. Trafikte sıkışanlar. Veya İngiliz anahtarı seti. Nereden geçiyor yol tam olarak? Vallahi şu anda önden geçiyor Eskişehir yolu. Oradan bir de içeriye geliyor. Ben şimdi gözümde canlandırıyorum. Sen planı Anadolu, Anadolu Bulvarı dümdüz devam edecek gibi bir şey evet, mi? Evet öyle bir şey işte. Konya yoluna çıkacak galiba. Ama galiba bir taraftan çıkacak da... demeyelim de. Yani çıkmasını düşün. Hayal, fantezi olarak öyle bir fantezi var. Ormanın içinden geçiyor. Otomatikman. Hesaplamalarıma otomatik. Göre oraya düz cetvenle çizersen otomatikman ormanın içinden geçiyor. Veya galiba bir de şey varmış. Ümit Köyü arka yoldan bağlama diye bir şey var da orada da yine bir şekilde. Yani orada amaç şey. Özür dilerim Fahir'im. Estağfurullah. Eskişehir'i direkt Konya'ya bağlamak. Yani bir ilçe olarak değil de yol olarak. ODTÜ'nün üzerindeki şey bu. Görev bunu yapılabilirse bu başarılı olacak. Evet. Ankara olacak diyorlar. Kazanan Ankara, Ankara olacak. Hadi bakalım. Böyle bir gelişme de vardı onu da söyleyelim. Onun dışında Avrupa kaynağı. Aa. Tabii. Sen Amerika'ya gidince Avrupa tabii ne yapacağım? Paçalar tutuştu Avrupa'da. Tutuştu hakikaten. Sarkozy'nin ben fotoğrafını gördüm. Bembeyaz olmuş suratı. Yakayacağım paracıkları burada harcamıyor mu bu sene diye. Sarkozy'nin konuşmalarında okudun mu yoksa sadece fotoğraflarına mı baktın? Siz fotoğraflarına baktım. Çünkü bembeyaz olmuş yüzü. Bembeyaz. Ne oldu yakayacağım paralarıyla dönüyordu bu ülke diye. Bu nokta nokta ülkeden gideceğim demiş. Berlusconi'nin, Sarkozy'nin değil de Berlusconi'nin açıklaması. Sarkozy dememiş mi bunu? Yok onu Berlusconi dedi ya kendi ülkesine. Aynen. Zaten 3 ay sonra ben... O da mı dedi o zaman beraber gidiyorlar. Çünkü ben bu Sarkozy'nin bu yatak odasıyla ilgilenmesine sinirlendiği için böyle bir şey demiş. Onun nasıl ne sinirlendi bilmiyorum ki. Perdelerimi laf ettiler. Neye laf etti medya bilmiyorum ki. Ne olmuş ya böyle... Çocuğu oluyordu adam. Çocuğu olan adam artık o gözle bakılır mı ya? Ya baba artık ya. Yani. Evet yani. İşte baba da öyle yani. Çocuğuyla ilgili bir şey oldu artık. Bilemiyorum ne tip bir ilgi şey yaptılar. Zaten en son dün gelen açıklama medyadan saklayacağız bebeğimizi diye bir açıklama geldi bebeğimizi. Çift olarak. Bebeğin adı belli mi? Cinsiyeti belli mi? Minisar. Veya Pulsar. Niye öyle diyorsun ya? Ne oldu ya Pulsar'a? Pulsar dizisi yayından kaldırıldı. Memlekete bir döndüm. Pulsar'ı arıyorum. Kanal kanal. Bağırıyorum. Komşular Pulsar. Pulsar dizisi. Pulsar kalktı mı? Kalkmış. Pulsar kalkmamış. Pulsar nerede ya Pulsar? Şimdi üzüldüm bak. Çok tatlı bir köpekti o. Ve oradaki çocuğu biliyor musunuz? Pulsar Ali'de, köpek Ali'de mi? Ali'de oynayan çocuktu. Osman mı? Osman bebek değil. Pulsar köpek mi? Köpekti tabii ya. Ya Pulsar. Bırak o köpeğin dizisini. Pulsar köpek, sen ne zannediyorsun? Sen, senin ben... dediğin Ruslar senin dediğin. Hayır, Hande ben... Ateşli pencereye sıkışan kadın. Pulsar'ı da cadı zannediyordum. Hayır ya. Öyle var ya, sevimli cadı. Bir tane daha var. Sihirli tane... annem o senin dediğin. Sihirli annem var. Bir tane daha tatlı cadı gibi bir şey daha var. Tamam işte sihirli annem. Başka kızın oynadı. Ha, başka kızın oynadı dedi. Sinem Kobal'ın haricinde Kobal'ın oynayan. Oyunculuğu bırakmadan Sinem önceki Kobal'ın sonrası. Haricinde her şey demiş. Dizinin şeyi böyleymiş. Yapımcısı. Dizinin tanıtımı öyleymiş. Sinem Kobal haricinde her şey. Yani o Pulsar köpek Ege'cim. Yanlış yunuş yerlerde kullanma. Senin dediğin Ruhsar, o senin dediğin Hande Ateşli. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyiciler, Pulsar konusuna da açıklık getirmiş olmanın rahatlığıyla tatlı tatlı şarkılarımızı dinleyelim. Social Eternal Love 103.1 Radyo Otu'da. Gagalıyor. 103.1 Radyo Otu'desiniz. Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Anladığımız kadarıyla bu çalan şarkı biraz sıkıcıymış. O yüzden alttan altta çalsın. Meraklısı alttan dinlesin diyoruz. Tabii. Bu ve daha nice güzel şarkıları alttan alta dinleme şansınız olacak. İlerleyen çok meraklısı vardır yalnız. Yeni teknoloji bu. Meraklısı alttan dinliyor. İstemem. Buna çok boyutlu yayıncılık diyebiliriz. Evet, bu koca yazı bitirdik Ege. Sen yokken. Ya yazın bitmesine nasıl moralimin bozulduğunu anlatamam. Geçen gün Bahar Akçura'nın Twitter'da mesajlarını okudum. Hepsinin altına imzamı atarım. Yani deniz kenarında bir... otururken Ankara'yı özledim diyen insanı anlayamam diyor. İşte ne bileyim, ay kış gelse artık diyen insanı anlayamam falan diye. Hakikaten yaz bitti, bir kısım insan nasıl mutlu? Ya tabii ya. Kışımız geliyor falan diye. Yok ya, mutlu olan birisi var mı? Yok be, ne mutlu olan mı var? Barajlarımız dolsun diyen bir adam çıkacak karşıma. Hakikaten şu sükunetimi koruyamayacağım diye korkuyorum. Beton direklerle giresim var. Şurada yazın bittiğinde mutlu olan ben Kuzey Yarımküre'de bir insan olduğunu düşünmüyorum. Kuzey Yarımküre'de bir insan var. Onun da zaten şarkısı var. Biliyorsun. Yaz bitti geride ne... Var da öyle güzel bir şarkısı. O şarkının adı Aşk Bitti. Söyleyen kişi Kerem Cem ve Kerem Cem'in en iyi arkadaşı ve senin de en iyi arkadaşın. Tabii doğru. Kerem Cem'in hatta yani nasıl diyeyim, kan. Böyle kanla bağlılar birbirlerine ya, o derece. Evet, aşk aman yaz bitti dedik. Neler var yaz bitmesiyle beraber? Oktay, gündemde var mı? Biz 9 günlük tatili mi inceleyeceğiz tekrar yoksa? Bence tatili inceleyelim. Rakamlarla ya. Tatile bakalım. Biraz rakamlarla tatile. Biraz üzülelim, biraz hüzünlenelim. Bugün herkes üzgün mü pazartesi? Herkes evet, üzgündür evet, tabii. Bugün herkes üzgün. Bir de tam herkes ağlamaklı. Herkes Eylül ayındayız artık. Şakası Eylül kalmadı. Ayındasın. Sonbahar. Bak, iki hafta sonra okula. Şakası çocuklu... yok bunun. Şakası yok bunun. Benim de bir tane şarkı hakkım doğdu herhalde. Otomatikman. Kerem Cem. Yedim Zeper. Sen de güzel Ferhat Geçer'den bir şey. Olur mu? Aynı klasmandan. Nedim Zeper, Kerem Cem. Kerem Cem. O zaman Fatih Erdemci. Yok. Berkay diye yeni sanatçı çıkmış olabilir mi? Berkay mı? Hep vardı o. Kim ev arkadaş olduğunu bilmiyorum. Yok. Evet, Berkay'ı. Berksan'ı diyorsun. Berkay. Galiba şarkısının adı da Deja Vu. Aa evet, nerede gördün ya? Ben de havaalanında gördüm. İzmir'de gördüm ben de. Ülkemiz çok ilerlemiş diye düşündüm. Ama yanlış mı bilmiyorum. Yani yanlış anlamış olabilirim. Yok yok. Aşkta Deja Vu oldu falan gibi. Şarkısının ismini bilmiyorum ama doğru, yeni çıktı galiba o adam. Sevgili dinleyicilerimiz, adı Berkay olan, şarkısı Deja Vu olan sanatçımız var mı? Teşekkürler lütfen. Telefonumuz 210-30-30. Yoksa Berkun muydu benim gördüğüm İzmir'de ya? Berkun Oya tiyatrocu. Yerel sanatçı diye düşünmüştüm onu. Berkant olabilir mi? Onun da çünkü eski güzel değil mi şarkıları vardı. Neydi onlar? Samanyolu mesela, değil mi Oktay? Berkay diye sanatçımız var mı? Şarkısı nedir diye soruyoruz dinleyicilerimize. Veya Deja Vu diye şarkımız var mı? Sanatçısı kimdir diye de soruyor olabiliriz. Hiç fark etmez. Bunlardan biri var muhakkak. Çalıntıyım ya şu şarkı. Bu şarkı çalıntıymış. Aynı akorlar falan. Aynısı. Beyoncé'nin ki... Madır. O takılı kaldı düğme. Günaydın efendim. Günaydınlar. Kimle görüşüyoruz? Burak ben. Burak Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkürler, sağ olun. Geçmiş bayramınızı kutlayalım önce. Ne yaptınız tatilde? Bayram içerisinde Ankara'yı sınırlar içerisindeydik. İyi yaptınız aslında. Hiçbir yere gitmemek en güzelini siz yaptınız diye kendinizi avuttunuz mu? Gidenler hep hüzünlü döndüler çünkü. Avutamadım. Hani şehir dışına çıksam da zaten yine aynı meblağda kilometre bazında yolu yapacaktım. Ankara içinde bayağı bir tıkandım. Hadi ya zaten. o kadar dağınık mı akrabalar, eş dost? Felaket dağınık. Hani bir tanesinden çıkıp böyle aman yakın kapı gidebilirim diyeceğimiz kimsemiz yok. Boştu ama değil mi? Güzel güzel bir soru gittiniz geldiniz yani. Ankara sokakları boşmuştu. Bir dakika, bir şey soracağım. Evet. Boş Ankara'ya. Kaç kapı yaptınız? Bayramda kaç kapı yaptınız? Sayamam ama daha benzinliğe girmedim. Şimdi gireceğim. Girmeden kilometreye bakayım hemen. Bir saniye. Oradan kapı çıkar zaten. Kilometreye bakınca kapı. Böyle akraba yapacağız. Buradan da kapı çıkar muhtemelen. Doğru. Kaç? 495. Bir depo benzinle. Çok yakıyor. Araba güzel yakıyor anladığımız kadarıyla. Araba çok yakıyor. Araba güzel yakıyor. Evet, 95 sana... kilometre. Aşağı yukarı 10 akraba desek işte. 10 kapı. 10 kapı. Bence bu hesaptaki en büyük hata bir de kilometreyi katmak. Yoksa zaten 10. Her şeyin cevabı yani kilometre bol görünsün ki kapı oranı da biz ona göre yükselir dedim ama yok, araba hakikaten iyi yapıyor. Benim anladığım kadarıyla akraba başında bir kapı düşüyor zaten. Oradan çıkar yani, hiç kilometreyi katmak. Şu çıktı bir de ortaya, arabanın iyi yaktığı çıktı ortaya. Aslında doğru orantı, bu da iki akraba arasındaki uzak mesafeyi gösteriyor. İki akraba arasındaki en yakın uzaklığa ne denir? Sevgi mi? Evet. Bravo. Burak Bey, sevgiden geçen kişisiniz siz yolu. Peki sevgiler, Burak Bey. Sayenizde, sevgiler çok pardon. Sevgiler sayenizde bayramın ikinci günü geçtim. Gitarımı kaybettiğim için biliyorsunuz bir sinema yemek davetiyem vardı. Aa Burak Bey. Tamam. Gordiyon'dan neşe paketi verdiğimiz Burak Bey. Evet, o benim işte. Bir şey kaybettiğim için çok mutlu olan, bayramın ikinci günü ağzı kulaklarında gezen biz Burak'ın. Vay güzel, mutlu. Onun mutlu etti de... mi sizi Gordiyon'dan neşe paketi? Sinemaya henüz daha gidemedim. Köfteleri kendileri kaydırmışsınız. Sultan Ahmet Bey abi mutlu etsin. Peki biraz da sanat diyelim o zaman Burak Bey. Sanat diyelim. Berkay diye biri var ama şarkı Dejavu mu diyeyim, çok emin değilim. Geçenlerde bir yerli radyo dinledim. Bu neydi? Gül senin adın mı neydi? Öyle bir şarkısı vardı. Muhtemelen onu söylüyor. Gül senin adın. Gül senin. Yok, Gül senin. Tamam, bravo. Eski arabeski beyefendinin şarkısıydı. Biraz coverlamışlar. Böyle pop tarzımsı bir şey yapmışlar. O olması lazım diye hatırlıyorum. Yanlış olabilir ama. Peki çok teşekkürler Burak Bey. O zaman görüşmek üzere. Kolay gelsin. İyi yayınlar. Ege'de hoş geldi bu arada. Çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın diyoruz size. Ve çok ama... telefonumuz var yalnız ha. Hadi ya gerçekten. Çok telefonumuz Berkay, var. Berkay severler arıyor. Oktay bir Twitter'dan da sorsak ya soruyu. Soralım. Berkay diye sanatçımız varsa var mı? Şarkısı nedir? Dejavu diye şarkımız varsa sanatçısı kimdir? Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Hamza ben. Hamza Bey hoş geldiniz yayınımıza. Sizin de bayramınızı kutlayalım bu arada. Teşekkür ediyorum, sizin de. Hamza Bey ne yaptınız? Gittiniz mi bir yerlere? Bayramda geldim ben. Ankara'ya döndüm İstanbul'a. O zaman hoş geldiniz. Hoş geldiniz Hamza Bey. Şimdi gidicisiniz o zaman. Yok hayır, Temelli döndüm. Temelli döndünüz. Kesin dönüş mü yaptınız Ankara'ya? Evet Oktay Bey, kesin dönüş yaptım. Hadi bakalım ya. Ne kadar güzel. Kuşağınızda kaç bin mark getirdiniz o zaman? Mark mı? Mark derken? Mark yokmuştu diye biliyorum ama. Peki hemen Hamza Bey, Berkay diye sanatçımız var mı? Şarkısı nedir? Berkay diye sanatçımız olduğunu biliyorum. Şarkısının adı da Dejavu diye hatırlıyorum. Fakat az önce bağlanan beyefendinin söylediği Gülsel'in senin adlı şarkıyı Masum Kırmızıgül söylemişti. Şu an söyleyen Bora Duran diye bir... Bora Duran değil mi? Bora Duran. Onları hiç karıştırmasaydık ya. Hamza Bey komple sanat aşığı çıktı ya. Herkesi biliyor. Bora Duran yani şey mi? Masum Kırmızıgül'ün şarkısını evet. Haline mi getirdi Bora Duran? Şöyle zaten Bora Duran'ın şarkısıymış. Masum Kırmızıgül söylemiş. Daha sonra... Bora Duran geri almış. Bora geri Duran almış durmuş tekrar bunu. Aynı sizin Ankara'ya geri dönüşünüz gibi Bora Duran da şarkısını geri almak suretiyle tekrar bir başlangıç yapmış. Çok güzel. Bora Duran'ı da almış olduk böylece. Peki Dejavu şarkısını biraz mırıldanma şansınız var mı? Çok mu zor? İnanın hiç bilmiyorum ama ben Berkay diye bir sanatçı olduğunu duydum. Ben sizi kurtarayım. Dinleyicimizden gelen yoğun istek üzerine. Linkamasyonla hemen dinleyelim biraz şarkıyı. Peki çok teşekkürler Hamza Bey. Görüşmek üzere. Rica ederim. İyi günler. Hoş geldiniz şehrimize tekrar. Hoş bulduk. Bu saatin son şarkısı da Berkay'dan geliyor. Dejavulara gelesin şarkının adı. bayağı iyi gidiyor. Oktay, sözlere doğru açsak da olabilir aslında. Ol esas girişi. Soner Sarıkabadayı ekolünden mi sanatçımız? Vallahi tipi benziyor. Soğuk savaş mı? Yeşil kadife ceketi var abi. Ben o vazgeçmeyecektim o ceketten ya. Güzel şarkıymış yalnız. Çok güzel. Yoksa uğraş. Hadi de cavu. O ya da bu. Hadi be dejavu. Berkay dejavu dinliyorsunuz. Ha. Bravo. Dejavu dedi. Dejavu dedi. Sanki aşkta dejavu diliyoruz sevgili dinleyiciler bizde. Ve saatin 9 olmasının coşkusuyla, neşvesiyle sizlere bir kez daha bir saat başı merhabası demek üzere bir saat sonu hoşça kalın diyoruz. Hoşça kalın. Sanki modern sabahlarda dejavu. Radyo Tülesi'niz modern sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Macera dolu bir pazartesi sabahında tekrar beraberiz. Buyursunlar efendim, neler olmuş, neler bitmiş dünyamızda. Şimdi Fahir'in önemli bir gündem maddesi var, onu hissediyorum. Ama gene Kırşehir'de Vestel Fahir mi açıldı? Tarafınızı belli edin diye sormak istiyorum. Bir tanesi seçip ondan sonra hemen Fahir senin haberine bakacağım. Hülyacı mısınız, Gülbenci misiniz? Gülbenciyim ben. Çok net Gülbenciyim. Sen Fahir? Ya benim bir yanım Hülyacı, bir yanım Gülbenci. Ben de yani. Hülyacıyım ya. Sen Gülbenci misin Ege gerçekten? Ben çok net Gülbenciyim ya. Ben de çok net Hülyacıyım galiba. Çünkü neden dersen... İkisinden birini seçmek gerekirse Hülyacıyım ben. Evet, birini seçmem gerekiyorsa ben de seçmek zorunda mıyım? Tabii seçmek zorundasın Fahir. Yani, ya kusura bakmasın yani, diğeri çok üzülecek eminim bundan dolayı ama... bir tarafta Hülya, bir tarafta Gülben... Vallahi ya, Ege'cim kusura bakma da yani Hülya da yerinden oynar. Ya galiba evet ya. Ya işte yani evet derken fark. Çok az bir farkla, çok az bir farkla galiba Hülyacıyım. Yani nasıl Hülyacı oluyorsun? Hülyacı, Hülyacı olmak lazım abi. Hülyacı mısın, Gülbenci misin? Ha, Hülyacı mısın, bir şeyci misin? Sonra bir şeyci diyeyim diyebilirim. Ama şimdi bu... Ama Hülyacı mısın, Gülbenci misin? Laf olsun diye Hülyacıyım diyorsunuz. Yani niye ya, olur mu ya? Gülben Ergen'in bugüne kadar hayatımıza renk katan iki tane güzel şarkısı var. Bir tanesi Dadı. Arka sokaklarda neler oluyor? Ha, evet. Sevmedik mi o şarkıyı yani? Ben şeyi de çok seviyorum. Dadı Dadı. Arka sokaklarda neler oluyor, bir de başka bir şarkısı da. Arka sokaklar değil esas. Başlı Gülben'in mi? Sevgili Gülben. Gülben Ergen'in Küt Küt Atıyor Kalbim, o da güzel şarkıydı. Ondan sonra Giden Günlerim Oldu, gene güzel şarkısı. Bir tane şarkıcı daha, yönünü seviyorsun anladığım kadarıyla. Herkes kendi kaderini. Bunları ama Hülya Avşar'ın da çok güzel şarkısı. Bir tane şarkısını söyleyeyim. O şeyli şarkısı var ya, oturuyordu böyle böyle böyle. Evet, onu zihnimizde de şarkıyı hatırlamıyoruz. Hülya Avşar yani bir şarkı değil. Hülya Avşar'dır yani. Hülya Avşar'ın dergisiyle hatırlıyorum mesela. Ben de tişörtüyle hatırlıyorum. Bir şeyle hatırlayacaksak dergisiyle var. Ondan sonra Gülben Ergen'in Dadı dizisini de seyretmedik az bölüm. Ya öyle seyrettiğimiz şeyler diye düşünürsek Hülya Avşar'ın Berlin'inden başlarız yani. Ya. Berlin'in meşhur sahnesi dışında bir şey. Berlin'i seyrettikten sonra biz lisedeydik. Birbirimize şey dediğimizi hatırlıyorum yani. Atıf Hoca çok güzel. Atıf Hoca falan diye böyle bir şeyler konuştuk. Ki Atıf Yılmaz filmi değildi, düşünün. Evet doğru. Sinan Çetin filmiydi. Almancının... Hanımında da Hülya Avşar mı tabii vardı? Tabii ya, Almancı'nın hanımında Hülya Avşar'ı. Ben Hülya Avşar'ın hiçbir filmini beğenmediğim gibi hiçbir dizisini, hiçbir şarkısını sevmedim. Gülben Ergen'in bir kere o hoş hali, tavırları, şakaları. Ha, şakaları diyorsun. Şarkı 3 tane şarkısını dinledim, sevdim yani. Ya işte öyle bakarsan öyle matematik değil ki bu Ege'cim. Yani Hülya matematik Avşar'ı, değil böyle evet. Alt alta koyup çıkardığın fayda bana ne faydası var diye düşünürsen o tabii değişik bir düşünme şeyi de. Yani böyle bir genel bakman lazım ya. Duruşunu seviyoruz biz yani. Hülya Avşar'ın asırçı misin, şeyci misin, metalci misin gibi değil yani. Öyle düşünme sen. Valla ben Gülbenciyim. kim ne derse desin. Olur mu ya? Oktay nereden geldik buraya? Nereden geldik? Oraya yayın yazmış bugün. Hülyacı mısınız, Gülbenci misiniz diye de şöyle bir bakarken. Oraya yayın neciymiş? Oraya yayın Hülyacıymış. Ayda. Lan bu koca dünyada benden başka ulan Gülbenci yok mu? Maalesef. Galiba. Ha, vardır tabii, vardır yani. Ama dur bakayım. Kim hakikaten Gülbenci. Ben zamanında da abuşçuydum mesela. Ben sana söyleyeyim mi kim olabilir? Kenan Işık. Kenan Işık Gülbenci mi? Gülbencidir Kenan Işık. Hmm. O da diziden dolayı diyorsun. Yok, o Gülbencidir. Ben tam anlamıyla açıklamak istemiyorum. Gerçek bunu. Bir Gülbenci. Yani bugün gerçek bir Gülbenci'nin bir günlük yaşamını bize anlatır mısın? Buradan tüm medyaya sesleniyorum. Gerçek bir Gülbenci'yi tanımak istiyorlarsa gelsinler benimle konuşsunlar. Ha bak, oraya in ne demiş biliyor musun? Ben okumamıştım bunu. Demiş ki Hülya Avşar'la Gülben Ergen'in en temel farkı birinin kendisini herkesi sevdirmek için aşırı çaba harcaması, diğerinin hiç ama hiç kendini sevdirme çabası olmaması diye özetlenebilir demiş. Hangisi hangisi? Yani işte aynı Hülyacı olduğuna göre Hülya Avşar'a kendisini sevdirmek istemiyor. Bu adam da herkese kendini sevdirmek istiyor. Aynı mantalite. Doğru. Aynı evet, bizim herkesin. Gülben'le demek şeyimiz var. Çok ortak oyunumuz var. Biz Gülbenciler olarak herkes bizi sevsin derdindeyiz. Dadı diye bir dizi çekeceksin o zaman abi. Kadı diye çekeyim ben. O da haklı, bu da haklı diye. Karagöz seslendirmesi yaptım zamanında. Çok güzel yapacağımı düşünüyorum. Yahu o da haklı, bu da haklı. Ben de ne yapacağım? Şaşırdım. Yaptın zaten Ege. Baştan sona yaptın. Seven sevmiştir artık seni. Gerek yok kadı diye dizi çekmene ya. Ya ben şimdi anlamadığım şey, bir insanın herkes tarafından sevilme arzusu neden bu kadar yadırganır? Yani bu kadar temel bir şey var mı? Yani, herkes beni sevsin hissinden daha o zaman anlaşılabilecek bir şey. İçindekiyle dışındaki farklı oluyor Ege. Ondan yadırganıyor. Yani senin için... Çocuklar lütfen tartışmayın. Lütfen. Lütfen tartışmayın. Adam içine salmak zorunda kaldı bardağı. Hayır. Ya ama galiba ben değiştireceğim. Hülyacı... Hayda. Hayır sen de ya. Hayır Gülbenci olmayacağım ya. Ne olacağım? Ne bileyim. Sinancı ol sen. Sinan Çetin dedik, kafan karıştı mı? Sinan Akçıl mı? Valla bunların ikisinin arasında tam bir orta nokta diyorum ben. Kenan Siringiroğlu mu? Yok değil ya. Dedi Kenan Erçetin değil. Ben de o zaman Sedacıyım diyorum yani, ne diyeyim. Ama aynı şey de değil ya. Bence Sedacılık Fahir'e o kadar yakıştı ki. Değil mi? Hadi o zaman. Seda Sayan'ın şeyi kim ya? Neyi, muadili mi? Mesela Gülbenci misin? Oprah. Hülyacı mısın diyorsun Oprah. Ya. Sedacı mısın? Necil misin denir? Seda'nın muadili yok ya. O yok. Bir tane tavuk şeyine Zuhal Topal var. Zuhal Topal olabilir. Hande Ateyze olamaz. Yok yok. Zuhal Topal çok genç zaten. Yani tabii Seda Sayan da çok genç. Ulan kendime ama bir tane şey bulamadım şöyle Seda ya. Seda Sayan ezdi geçti. Kulvarını yok, ezdi geçti. Yok değil mi? Tabii Seda canım Sayan başkası için. Yok yani. Sedacı mısın? Diyemezsin. Tek geçerim. Başka bir şey yok ya. Zerafet desen zerafet. Sedacılık çok yakıştı sana. Fahir. Gülbencilik de bana yakıştı. Kiboşçu musun mu acaba? Yok kiboş. Yok canım. Maalesef. Neyse bu konuları ayrıca tartışırız uzun uza diye canım, daha önümüzde uzun uzun haftalar var. Neyse herkes rengini belli etmiş oldu en evet, azından. Evet biraz öyle belli oldu evet. Hmm. O zaman ben Hayvanlar Çıldırmış Olmalı adlı... Çünkü bir hayvan haberiyle başlamazsak haftaya bir tatil sonrasına büyük sıkıntı yaşayabiliriz. Erzurum'da iki kişiye saldıran, hatta saldırmakla kalmayıp öldüren ayı bulunamadı hala. Erzurum'da ayı dehşeti yaşanıyor. Sinirden ben böyle asaplarım bozuldu. Ondan sonra Muğla Köyceğiz'de bir tane piton vahşeti yaşanıyor. Allah Allah, ne oldu ya? Orada da piton çıkmış. Ondan sonra kimse artık tarlalarına gidemiyor. O doğal piton mudur o, yoksa yapma piton. Yerleştirme midir? Yani birisi aldı zamanında. Peluş piton. Hayır canım, Muğla'da piton var mıymış daha önce? Yoksa tabii, doğal biri attı mı oraya? Olur mu ya? Muğla demek ne demek? Pitonlar diyarı. Muğla, Milas, Manyas. Manyas piton cenneti diye geçer. Amerika'nın Texas'ı, Türkiye'nin Muğla'sı. Manyası. Manyası. Bir Muğla'sı ya. O zaman madem bundan gidiyoruz, Türk sanatının, Türk sanat camiasının 3 dev Sinan'ını sayınız. Sinan Akçıl, Sinan Özen, Sinan Erçetingöz, Sinan Çetin, Sinan Ak, neydi Fatih Erkoç? Sinan Erkoç. Oyna kafana göre oyna. O zaman şöyle soruyorum tekrar. Çok karışık saydınız, dinleyicilerimizin aklında kalmadı. Tamam bir daha söyle. Türk sanatının Sinan Kare As'ını sayar mısın? Oktay sayıyor. Hayır beraber sayalım. Tamam. Sinan Akçıl. Sinan Akçıl. 1. Evet. 2. Sinan Özen. Doğru. 3. Sinan Erkoç. Doğru. Sinan Çetin. Doğru. Sinan Erçetin gözü ne yapacağız? Öyle birisi olana kadar suskunluğumuzu koruyacağız. Kenan Erçetin-Göz'ün kardeşi, Fatih Erkoç'un kardeşi Sinan Erkoç'u sayıyoruz da şimdi karıştırma yine konuyu. Kenan Erçetin-Göz'ün kardeşi herkesin amcaoğlu'nun kardeşi olabilir. Herkesin değil ya, bir Fatih'le Kenan'ın var. Ve diğer Sinan kardeşi olan dinleyicilerimiz. Evet. Artı bir de onlar. Başka? Başka. Yok, yeterli zaten. Teşekkürler ya, zaten daha ne üstüne sayacağız. Bir tane daha Sinan var yalnız ya. Değil mi? Şeyin, Sinan Bolayır. Udi olan Sinan neydi o? Udi Sinan olan. Özen işte. Sinan Özen değil. Öteki Sinan Özen de Coşkun Sabah arası model olan. Taşkın Sabah diyorsun sen. Hayır bak mesela o da kardeş. O değil ya, bizim programa gelmişti. Senle aynı gömleği giymişti. Gömlek Fahir, duruyor da Ayhan o aklımda. Aşan. Ayhan Aşan. O Ayhan mıydı ya? Hay Allah. Onun herhalde Sinan onun diye Sinan muhakkak. Sinan olsa daha iyi olurmuş ismi. Bence yani. Evet, burada ben Piton evet, Dehşeti Belediye Başkanı 5000 lira ödül koydu, aklınızda bulunsun. Piton'a. Ondan sonra bu arada da bir canlı yakalansın ya Piton'la. Sivas'ta da yaban domuzu dehşeti yaşanıyor. Orada 2 kişiye saldırdı. Dikkat ederseniz kurbanlar hep 2 kişi olarak belirlenmiş hayvan dünyasında. Herkesin o zaman bizim korkmamıza gerek yok çünkü 3 kişiyiz. Ondan sonra Avustralya'da köpek balığı dehşeti ve tabii ki... Ne biçim haberler, nereden okuyorsun falan, neşeli ayaklar diye bir şey var benim önümdeki gazetelerde sürekli. Ya sen en güzel gazeteleri alıyorsun Oktay, bütün neşeli haberler sende. Vahşet, dehşet, sıkıntı hepsi bende. Hayvan haberleri, hayvandan şey... Hayvan haberleriyle geliyoruz, evet. Aha, Gülben'den Kate taktiği. Bakalım mı? Neymiş Gülben'den Kate? Gülben Ergen, Kıbrıs'ta konser veren Gülben Ergen kesim ve renk hileleriyle belini ince gösteren bir elbiseyle sahneye çıktı. Aha işte bu. Bravo Gülben'e. Herkes onu sevsin diye, ince belini sevsin diye İngiliz neler neler İngiliz oyuncu yapıyor. Kate Winslet de Venedik Film Festivali'nde aynı numarayı yapmış. Bravo Gülben'e diyorum ben bir kez daha. Bravo Kate Winslet'e diyorum. Bravo Seda Sayan'a diyorum. Madonna ile devam ediyor sevgili sanatseverler. Elbette bravo Madonna'ya diyerek Celebration. Sevgili dinleyiciler, nereden bakarsanız bakın bunlar programımızın son dakikaları. O yüzden son dakikalarda bomba haberleri patlatıyoruz arka arkaya. Büyük bir tartışma oldu içeride sevgili dinleyiciler. Onu atlattık geldik. Gülbenci miyiz, Hülyacı mıyız? Onu atlattık geldik. Şimdi Posta gazetesinin arkasındaki en güzel çocuklar arasından en güzel çocuğu seçme bölümümüz başladı. Sonra da şiirleri okuyacağız. Evet, zaman şurada bakıyorum da en güzel çocuklar. Bugünün talihlisi Yunus Emre Ataş oldu Ordu'dan. Bravo Yunus Emre ailesini tebrik ediyoruz. Ve anne babasını tebrik ediyoruz, çocukcağızın hiçbir suçu yok. Ve ikinciliği de Zeynep Güngör aldı İstanbul'dan. O da yedek üyemiz, eğer şey olmazsa yedek olarak onu... Ama bir kere daha hatırlatalım, yedek olarak belirlediğimiz aileler bizim için asırlara kadar değerlidir. Ve günün şiirleri köşesine geçiyoruz. Oh be, tabii şiirsiz modern sabahlar artık tatsız tutsuz bir yemeğe benzer diyenler. Sevgili Kemal Çakmak abimizin Oğlan isimli şiiri bugün. Yeterli. Evet, teşekkürler. Evet, Oktay Demirci. Allah'ım, obez çocuklara evlatlık verilecek diye kararlar çıktı. Nasıl ya, obez? İngiltere'de obez çocukları evlatlık bunlar verilecek. Bakamıyorlar, çocuğu obez yaptılar diye mi? Yok, çocuğu obez yapabilirler diye herhalde. Yok, ya da çocuk bunlarda obez çocuk, belki de aile bakamıyor. Obez çocuk iyi yer. Normal çocuğun masrafını düşün, bir de obez doğru çocuk masrafını düşün. Yani o da bir birey sonuçta Oktay. Resmen obez diyerek başlayan haberimizde şöyle devam ediyor. İngiltere'de sosyal hizmetler yetkilileri obez anne babanın uyarılara rağmen bir türlü zayıflatamadığı 4 çocuğunu ellerinden almaya hazırlanıyor. Böyle bir gelişme var. Amerika'da diye biliyordum ben bunu da, İngiltere'deymiş. 7 çocuklu olan bir aile bu. 3 çocukları normal, 4 çocukları obez. Çok şişman olan 4 çocukların ellerinden alınabileceği uyarısı yapılmış. Nereden geliyor ya bu uyarı? Sosyal hizmetlerden. Teşekkürler. 3 sene önce anne babaya çok şişman olan 4 çocukların zayıflatmaları yönünde ultimatom verilmiş. Anne babaya ultimatom vermişler. Ya olur mu, bunlar hiç çocukların peşinden şey diye koşmuyorlar ki işte. Yavrum ye bir lokma daha ye diye. Bunlar ellerinde yemeklerle kaçıyorlar çocuklardan ama kendileri de şey olduğunda, çok hızlı koşamadığında. Ya şimdi obeziteye eğer şey diyorsak, rahatsızlık diyorsak, hastalık, öyle ultimatomlu olmaz o zaman. Madem çocukları elinizden alıyoruz diyebiliyorlar, hepsini çocuğunuz yatırsınlar kliniğe, aynen, zayıflatsınlar o zaman. Bu öyle şey demekle aynı değil mi? Çocuğunuz kızamık olursa çocuğunuzu elinizden alırız. Evet tabii. Ya iyileştirin, ateşini düşürün çocuğun, veyahut da çocuğunuzu elinizden alırız. Vallahi o Obezide'yle savaş gümbür gümbür geliyor sevgili dinleyiciler. Geliyor vallahi geliyor ya. Hakikaten eve... Obezler şaka. Diyarı Amerika'dan gelen Ege Kayacan'ın flash açıklamaları. Faşizm bir kez de obezlerin üstünde. Yarın öbür gün ilk önce sigara içenleri aldılar, sesimi çıkarmadım. Sonra obezleri götürdüler, sesimi çıkarmadım. Ondan sonra ayak tırnakları uzun olanlara geldiğinde ise iş işten geçmiştir. Benim için sesini çıkaracak yoktu noktasına geliriz. Obezlerimizi koruyalım. Vallahi o noktaya gidiyoruz galiba. Şu belediyenin, ya bu çeşitlilik zaten, evet. Belediyenin tahsis ettiği bir eve yerleştirerek ne yiyip içtikleri kameralarla izlenmiş bu aile. Herhalde onlar da istekli. Lokmalarını konular. Saymışlar resmen. Ya biraz bu sanki böyle bir istekli gibi geldi bana. Yani biz o zaman oraya geçelim. Siz bizi izleyin mi dendi yoksa zorla mı yapıldı mı? Aynı şeyi yiyoruz ya, aynı şeyi. Bunların çocukların bünyesi yakmıyor. Babanın açıklamasına bak. Bu süre içerisinde çocuklar kilo veremeyince bir 7-11 yaşlarındaki kızlarıyla 5 yaşındaki erkek çocukların evlerinden alınması falan filan. İnsan hakları savunucuları ailenin devlet eliyle parçalanmasının hukuka aykırı olduğu savunduğu için yeni tartışılan şey bu. Alınacak mı alınmayacak mı? Neyse bunu biraz önümüzdeki 12 dakika içinde tartıştık. Bizim aile o zaman resmen hiç bunlar şeyse, yani. Bunlara gönder yok neşeli ya, günleri. Öyle bir şey turşucular, yok. Bak parçalanmış ailelerle ilgili filmler var biliyorsun. Türk sinemasının neşeli evet. Günler ve şeyi turşu... Öbürünü. Bizim aile. Bizim aile. Orada da obez çocuk var bak. Neşeli günlerle bizim ailenin arasındaki temel fark ne? Aileler aynı galiba. Aileler mi? Aynı. Hemen hemen aynı. 3 aşağı 5 yukarı. Münir Özkul'la Adile Naşit değil mi? Birinde evliler, birinde sonradan birleşen iki aile. Çocuklar bizim, farklı. Evet. Bizim ailede öyle. Ama neşeli var. Günlerde obez çocuk var evde ve kimse de almıyor çok affedersin. Bir de hatta neşve kaynağı alıyor aileye. Bizim ailede yok değil mi o? Bizim aile hangisi? Turşucular bizim mı? Bizim aile mi? Hayır. Bizim aile Yaşar Bey'in büyük olduğu. Ben biriyim dediği. Ha fabrikaya fabrika, şey fabrikaya gitti. Orada temel mesele neydi? Şener Şen var mıydı ikisinde de? İkisinde de Şener Şen var evet. Ne büyük risk ya. Damat değil. Damat mı? Damat, birinde evet. Damat. Birinde çakma damat. Birinde de şey işte. Adile Naşit'in kızının kocası. Başka soracağın soru tamam. Var mı? Şey ne derler birinde sen yok yalancı enişte. Evet. Değil mi? Şey Münir Özkul'un kardeşi evet, birinde. Turşucularda şey. Öbüründe aşık sadece. Evet. Evet bunlar hep yaşandı. Bunlar işte. O evleniyorlar ama aşık değil. Evleniyorlar ondan sonra. Ayşen Guruday'la. İkisinde de Ayşen Guruday'a aşık değil mi? İkisinde de doğru cevap. Doğru. Ayşen Guruday'ın müstakbel eşi olur kendisi. Evet doğru. Evet konuşulacak başka konularımız tabii ki var. Yok değil. Siz öyle bakıyorsunuz ama büyük iskontomuz var. İndirim günleri başladı. Paul Allen Pasifik Okyanusu'ndaki adasını satışa çıkardı. Mağdurum diyerek. $13,5 milyon satışa çıkardı. Daha önce $45 milyon bayağı bir indirim var söz konusu. Ege çok pahalı buldu gündeme Amerika'yı gelmek ama. Için yapıyor bunu. Evet yani adada hiçbir şey yok. Bir ev var ve sadece elektrik dahi olmayan bu adada $13,5 milyon ne diyorsunuz beyler? Alınır mı diyorsunuz? Vallahi iyi diyoruz. İyi diyoruz. İyi sunucu. Yani iyi. Gayet aynısı güzel. Aynısı ülkemizde de var biliyorsunuz. O yüzden çok fazla şey yapmaya gerek yok. Özellikle hayatta da almayacağım bir ada. Birden soğuk duş rüzgarları esti. Soğuk duş rüzgarları esti. Ondan sonra yeni boşanma nedenleri açıklandı İngiliz danışmanlığı şirketi. Ya onu boşver Fahir. Boşanma. Bak benim önümde de tatsız haberler var. Ver yok, iyi bir şey ver ya. Yok fazla sayı kavgası. Yok işte Strauss-Kahn ülkesine döndü bilmem. Geçiyoruz bunları Fahir. Geç bunları. Playoff'tan haberin var mı senin? Önümüzdeki sene. Fazıl Say rock yıldızı gibi takılmaya başladı ya millete. Hatta kadına galiba fırlatmış değil mi? İçki şişesi mi fırlatmış? Yok viski bardağı diyorlar. Pet bazı şişe deniyor. Pet şişe. Ama bazıları da... Önemli olan ne fırlatıldığı da değil tabii. Litrelik kola şişesi fırlattı diyenler de var. Niye fırlatıyor Fazıl Say? Ne oldu bunun? Manyak mı oldu? Ne oldu? Ya çok yetenekli. Sen yok. Bakın diye mi? Yok sen yokken bir sürü olaylar yaşadı da onun asap bozukluğuyla. Fazıl Say'la Sertab Erener arasında bir atışmalar oldu. Onların etkisi yan etkisi en sonunda patlak en verdi. En son bir kadının kafasına şey atılmasıyla mı şişe patladı? Atılmasıyla noktalandı. Ama pet şişe attığı için şey kabul edilmedi. Şiddet gösterisi olarak kabul edilmedi. Ya evet sen yokken Somali'ye gidildi onun dışında. Bütün sanatçılar falan hepsi herkes Ajda Pekkan, Ajda Pekkan. Nihat Doğan'a Nihat Hanım denme hadisesi mi oldu? Gene yaşandı evet. O, da. O nerede oldu ya ben onu kaçırmıştım. Başbakan sayarken işte Müzeyyen Hanım, Ajda Hanım, Sertab Hanım, Nihat Hanım. Aa öyle mi? Ha, onlar sayılırken onun arasında Nihat herhalde Hanım da Nihat köy. Doğan'a en büyük darbelerden bir. Sayın Başbakanımız orada bir şey yaptı falan diye. Ya o sırada reklam çekimlerindeymiş büyük ihtimalle Nihat Doğan. Gördün mü son reklamını Nihat Hayır. Doğan? Anlaşılmayan bir reklam olarak. Tarihe geçti. Ne reklamı? Yatak herhalde. Yatak mı? Mobilya değil mi? yatak, mobilya, her türlü ihtiyacınızı giderebileceğiniz bir yerden bahsediyorum. Evet, ama nasıl bir... izle de ondan sonra şey yapalım. Tamam. Öyle bir çok anlayamadık. Çok işim var ya. Çok işim var. Çok eksim var. Onları nasıl kapatacaksın? Playoff, playoff. Esas futbol. Boş ver fazla sayıda. Yine girdik fazla. Hı, bırakın, basketbolda bir tatsız gece yaşanmış galiba. Ya şimdi, evet, çok üzüldük ya. Mı? Çok üzüldük. Konuşmasak acaba esas unuturum. Esas Kerem çok üzgünmüş. Ya Kerem de çok üzgün herhalde. Herkes çok üzgündür canım. Yani... Şimdi biz işimiz İngiltere'ye kaldık gibi bir şey var. Onu bana birisi açıklayabilir mi? Şimdi şöyle, bugün son maç gruptaki. Tamam mı? Grupta bir sonraki tura çıkmak için, ikinci tura çıkmak için ilk üçe girmen gerekiyor ya. Altı takımlı bir gruptayız biz. Evet. Şimdi önceki gün Litvanya'ya, o dün de Polonya'ya yenildiğimiz için bu akşamki İspanya dördüncü maçına... durumdayız şu anda. Evet, evet, dördüncü durumdayız. Üçüncü olmamız için ilk iki şart gerekiyor. Bir tanesi İspanya'yı yenmek. İspanya'yı yenmek, ama İspanya maçı ikinci maç olduğu için, yani öncelikle Büyük Britanya ile şey oynayacak. Saat 3'teki maç önemli. Evet, Polonya oynayacak. Polonya'yı yenmesi lazım. Twitter'dan takip etmek sizi spor dünyasına aynen hakim öyle kılar. Aynen öyle, spor dünyasına hakim kılar bütün kuralları. Benim de ondan öğrendiğim kadarıyla, Twitter'dan öğrendiğim kadarıyla. Nasıl farklı mı yenmesi lazım Britanya'nın? O kadarını bilemeyeceğim. Herhalde önemli olan kazanmak. Britanya'yı yenmeden biz İspanya'yı yensek de gene bir şey olmuyor mu? Hayır, eğer Büyük Britanya, Polonya Büyük Britanya'yı yenerse biz de yenilmiş sayılacağız. Galiba biz artık... Ne oldu, esprisi kaçacak mı bütün şampiyonanın? Herhalde eğlenmiş mi olacağız? Yani öyle galiba. Polonya'nın yenilmesi lazım. Polonya'nın yenilmesi öyle lazım. Ya da Polonya böyle, o çok iyi takım mı? Biz Polonya kötü oynamışız galiba dün Polonya karşısında. Öyle diyorlar. Ne diyorsun Oktay, kötü mü oynadık? Hakemler de biraz ya biraz yani hiç konsantre olmadık. Ben izledim maçı, hakikaten üzüldüm de. Hiç konsantrasyonumuz yoktu takım olarak, ekip olarak da. Hakemler de berbattı gerçekten. Yani bu nasıl bir zaten şey, grup anlayışı, onu da ben tam anlamadım. Biraz sonradan dahil oldum da, bir takım güçlü takımlar aynı gruplara düşmüşler. Hani dört grup olurdu, güçlü takımlar dağılır, zayıf takımlar dağılır ya. Öyle değil de ilk iki gruba toplanmış. Biz de öbür gruplar grup, biraz beleş oynadılar. C grubu ve D grubu biraz daha böyle kolay takımlar gibi geldi bana. Ya da basketbol değişti herhalde, ben takip etmediğim yıllardı. Bilemiyorum, öyle bir gariplik var FIBA'nın işlerinde. Ondan sonra dur bakayım. Milliler 17.45'te İspanya'yı yenmesi bile yetmiyor. Polonya'nın mutlaka, evet, Britanya'ya yenilmesi gerekiyor diye. Ama farklı mı yenilmesi gerekiyor? Olduk. Ya farklı farklı öyle ya da böyle. Bir Polonya hakim dinleyicimiz varsa, evet, bir anlatsın. Telefonumuz 210-30-30. Britanya mı güçlü, Polonya mı güçlü? Bir de İngiltere'nin bu maçı almak için motivasyonu ne? Onlar geçiyorlar mı? Yok motivasyonu. Polonya'nın var mı? Polonya'nın olmaz. Polonya yenerse üçüncü oluyor işte. Hatta ikinci Polonya olmadı. Asılacak maça, İngiltere'nin umurunda değil. İngiltere işte eğer şeyse, biz bir oynayalım spor müstruğumuz gereği, son maçımızı yenmemiz lazım diye. Bir tatsızmış o durum. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ozan Bey. Ozan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ozan Bey biraz gürültülü geliyor sesiniz. Hemen bir özet geçerseniz bize. Bir saniyenizi rica ediyorum. Makinaları kapatın. Yoldayım da arabadan konuşuyordum, telefona geçtim. Süper, süper i̇şte kapandı. Özlediğimiz Ozan Kaya denen sesi. Bir özet geçer misiniz durumu şimdi? Şimdi durum şu. İngiltere yenerse çıkıyoruz, yenemezse çıkamıyoruz. En özeti bu. İspanya'yı yenilsek de çıkıyor muyuz biz İngiltere, evet, Polonya'ya? İngiltere 59 sayı fark atmadığı sürece, yani her galibiyetinde biz çıkıyoruz. Ha. Neyse, 59 sayı fark atması. Evet, 59 yani, sayı fark atmayı başarırlarsa İngilizler çıkıyor. Bir üst sınır ve bir alt sınır var bizim kazanmamız için. Bir sayı farktan 59 sayı farka kadar biz çıkıyoruz. Evet, hiç bizim öyle dahil olmadığımız bir maçta. Yani İngiltere yenecek ama o kadar da abartarak yenmemesi lazım mı? Aynen öyle. Yani o kadar abartamayacaklarını da umuyoruz. Eminim. Mesela İngiltere yendi Polonya'yı. Biz İspanya'ya yenildik. Evet. Çıkıyor muyuz her durum? Biz çıkıyoruz İspanya'dan... ama şöyle bir dezavantajımız oluyor. Bir sonraki grupta sıfır galibiyetle devam ediyoruz. Ha, orada buradaki maçlar devam ediyor. Evet, ya buradaki bu gruptan çıkanlarla oynadığımız maçlar gidiyor. Bu bizim gruptan İspanya ve Litvanya çıkmayı garantiledi. Ya da İspanya tam garantilemedi aslında. Litvanya da hani çok büyük bir mucize olup Portekiz'e yenilmeyi başarırsa... Yok. Onların da durumu riske giriyor ama hani onu hiç beklemiyoruz. Peki zaten. Polonya İngiltere'de şimdi Oktay'ın dediği doğru mu? Polonya çıkmak için uğraşacak, İngiltere'nin derdi kalmadı. İngiltere'nin hani şey fair play anlayışı çerçevesinde maçı bırakmayacağını umuyoruz sadece. Yani doğru. Öyle söylüyorum. Yani İngiliz'in derdi yok şu anda. İngiliz hani 59 sayı fark atmaya çalışırlar mı onu bilmiyorum. Peki yener mi siz İngiltere Polonya'yı? yani normal koşullarda iki tarafında aynı motivasyonla çıktığı bir maçta İngilizlerin yenmesi gerekir. Hmm. Polonya ama çok kötü takım değil mi ya Ozan? Dün ben izledim bir de ona üzüldüm. Ya bu kadar kötü takıma yenildik diye. Ya evet hani şey yani turnuva başında hani Portekiz'i küçümsemeyin, Polonya onlardan kötü diye başlamıştık turnuvaya. Evet ya. Peki bir de şeyi sorayım, bu bazı güçlü takımların aynı gruba düştüğüne dair bir hissiyat oldu bende gruplara bakınca. Ya şöyle o torbaların şanssızlığı oldu. Şimdi birinci grup torbalarda Sırbistan, İspanya, Yunanistan ve Slovenya vardı. Onlar bir dağıldı. İşte ikinci grup, ikinci torbada biz, Almanya falan vardı. Ondan sonra hani üçüncü torbadan bize ev sahibi geldi. Litvanya geldi. O son turnuvalarda iyi olmadığından üçüncü torbaya kalmıştı. Bir de çok takım var ya. Bu ne ya? Yani evet. Avrupa Şampiyonası'nda kaç takım var? 24'e çıktı. 24'e çıktı yani. Bütün ülkeler gelmeyen ülke var mı? Finlandiya, Portekiz falan geldi işte. Ama evet. Finlandiya çok keyifli bir takım oldu. İyi ki gelmişler. Onu bir şey demiyorum. Ama Portekiz'e biraz bozuldu. Portekiz ama ne işi var diyoruz. Peki çok teşekkürler Ozan ben Bey. Takip ediyor olacağız sizi saat 3'teki tamam. Maçın sonuçlarını. Evet ya hadi takip ediyoruz. Görüşmek İnşallah. Üzere diyelim. Görüşmek üzere sağ olun. Ve programımızın sonuna gelin. Uzun bir aradan sonra üçümüz bir aradaydık sevgili dinleyiciler. Şimdi aramızda konuşacaklarımızı zaten birazını programda konuştuk. Arka arkaya dinlediğiniz şarkılardan fark etmişsinizdir. Yarın aramızdaki hasret de giderilmiş olarak daha yoğun bir şekilde karşınızda olacağız. Güzel bir pazartesi diliyoruz hepinize ve ala fifi diyerek veda ediyoruz. Hoşçakalın. Altın yıllar. Love me tender, love me sweet. '60'lardan 90'lara, anılara fon müziği olmuş en özel şarkılarla Altın Yıllar, hafta içi her gün 12'de Radyo TV'de. Gordio Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar, hafta içi her gün saat 7'de Radyo TV'de. Modern Sabahlar sona erdi.